through life in many ways we know. The sea goes with the stars tell that we go. And time fell through the ages, the signs are always clear. And then it sets and follows. Een kleine one-hit wonder van lang geleden alweer. We hebben het over 1980. Gary Fain. Ja, één hit en daarna hebben we nooit meer iets van deze man gehoord. Althans, niet als solo-artiest, want hij zal best wel ergens zingen en liedjes schrijven. Je hoorde aan het begin van de show natuurlijk het mooie Aquarius. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Zoals gebruikelijk gaan we je oren weer lekker vertroetelen met prachtige muziek. En dat niet alleen, we gaan ook nog een paar interessante onderwerpen behandelen vanavond. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over dementievriendelijkheid. Dat begint bij jezelf. Ja, maar hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat dan? Nou ja, je hoort daar straks alles over hier in de show. En Han van der Horst is van de partij. Hij gaat het hebben over Kerkhoven en niet zomaar Kerkhoven. Luister mee. Je hoort straks zijn verhaal over ongeveer een minuut of 20 hier in de show. En het laatste onderwerp van de avond is in het nieuwe schooljaar kunnen we weer vaak generaties verbinden. Dat gaat natuurlijk al op het schoolplein zou je kunnen zeggen, maar misschien zijn er andere methodes. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. smell her sweet perfume. Oh, I can't stand to live on without you. Oh, my darling, hear my plea. Smell her sweet perfume. Oh, I can't stand to live on without you. Oh, my darling, hear my plea. Come on back to me. I need you. My room is so seeing your face. Dit is de late avond. Place is cruel. Een vrouw die niet zo bekend is eigenlijk. Rumor. Prachtige albums maakt ze. Maar weinig hitsingles. Maar van een van haar albums komt dit Rita uit 2011. En The Searchers ervoor met I Don't Want To Go On Without You. Wat een dramatisch lied is dat hier in de late avond. Goed, onze eerste gast is Lydia Maathuis. Ja, we gaan het hebben over dementvriendelijkheid. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Lydia Maathuis. Ze is in de studio. Lydia, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over dementievriendelijkheid. Wat versta je onder dementievriendelijkheid? Nou ja, eigenlijk zoals het woord het zegt, vriendelijkheid ten behoeve van dementie. Ja, want zijn mensen daar erg onvriendelijk over dan? Het is lastig. Dementie is best een beetje eng. Dus op het moment dat er sprake is van dementie bij iemand, dan schieten andere mensen behoorlijk in de kramp. Mm-hmm. En dat is voor niemand helpend, voor de persoon met dementie niet, maar voor degene die ernaast staan ook niet. Dus het is helpend om dementievriendelijk te zijn. Nou ja, dat is niet alleen mijn overtuiging. De overtuiging van mensen die hier veel mee te maken hebben vanuit de professie is dat dementievriendelijkheid vooral bij jezelf begint. Dus bij ieder mens. Ja, maar dat is alles met goede dingen natuurlijk. Die beginnen allemaal bij jezelf. Je moet het zelf ondergaan dat je denkt, hey, dit moet ik anders aanpakken, bijvoorbeeld. En dan gaat het ook beter natuurlijk. Ja. Maar dementievriendelijkheid, is dat een apart iets dat je zegt, nou, daar hebben we de laatste jaren erg mee te maken, omdat dementie natuurlijk meer voorkomt? Nou, ik zou bijna willen zeggen, we hebben eigenlijk, ja, dementie komt vaker voor, veel vaker voor. En dat gaat nog veel meer gebeuren. Er komen steeds meer oudere mensen bij. Ja. En 1 op de 5 mensen krijgt te maken met dementie. Of het jezelf nou betreft of iemand in je omgeving. We gaan er gewoon de komende 20 jaar nog veel meer mee te maken hebben dan dat we nu al hebben. En dat betekent gewoon dat de maatschappij, de samenleving, wij allemaal, ons daar best wel wat meer over op mogen voorbereiden. Dat het van ons allemaal is. Ja. En ook dat iemand met dementie gewoon mee kan blijven doen. En dat noem ik ook wel de vriendelijkheid. Oh, dat we ze dat niet, is de vriendelijkheid. Niet ja. wegstoppen of apart zetten. Niet eng vinden. Want dat speelt ook vaak wel mee. Dat mensen het heel spannend vinden als iemand dementie heeft. Ja, en dat is het natuurlijk ook spannend. Ja, hè? Laten we dat voorop stellen. Ja, dat is zo. Het is ook een hele verandering van de persoonlijkheid van iemand die je misschien al 60 jaar kent. Ja, dat klopt. Het heeft natuurlijk met het brein te maken. Dus op het moment dat er iets met het brein begint te haperen, dan is dat ook spannend. Dat is voor jezelf spannend als het jezelf betreft, maar als je ernaast staat ook. Want het beeld van mensen met dementie is natuurlijk ook, zeker in het vergaande stadium, best wel eng. Ja. Want iemand kent je misschien niet meer of kan dingen niet meer. Maar voor die tijd is er nog zo'n best wel lange fase waarop er heel veel wel kan. En dat is denk ik ook de tijd waar we het met elkaar ook over hebben. Laat iemand vooral meedoen. En dat betekent ook vriendelijk zijn als omgeving. Dat iemand mens kan zijn, want daar gaat het om. Ja. Je bent niet de ziekte. En geduld oefenen, denk ik. Want enorm. Mensen hebben heel veel, dat duurt even voor ze reageren. Wat vroeger snel ging, gaat nu heel langzaam waarschijnlijk. Ja. En het wordt heel vaak herhaald. Dat is een van de tips en trucs die je hebt, of heb je nog een heel lijstje? Ik heb best wel een lijstje, maar dit is wel een hele goede tip. Het vertragen. Eigenlijk meegaan op het ritme van de mens met dementie. Dat is eigenlijk een beetje laveren en meegaan. Maar dat valt natuurlijk niet mee. Zeker niet als het je partner is of een van je ouders. Ja, je kent iemand al lang. Je hebt ook een relatie met elkaar. Ja, precies. Dus je bent man en vrouw of je bent kind van iemand. Dus dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus het valt niet mee om geduld te hebben, te vertragen. En toch is dat wel wat nodig is. Want de mens met dementie kan zich niet aanpassen. Alleen wij kunnen ons aanpassen. Ja. Om het geheel beter te laten zijn. En kunnen mensen daar, nou ik zei net tips en trucs, maar is daar een gebruiksaanwijzing voor om met zo iemand om te gaan? Ik denk niet dat het op papier staat, maar Er zijn natuurlijk wel heel wat tips. Kijk, Alzheimer in Nederland doet daar van alles aan. We lezen en zien daar veel over. Daar zijn zeker tips. Samen dementievriendelijk. Daar zijn korte online cursussen voor. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de praktijk. Dus op het moment dat je iemand in de praktijk tegenkomt, dat kan ook gewoon op straat zijn. Ja, de tip is eigenlijk, doe normaal. Doe eigenlijk normaal, net als dat je met andere mensen omgaat. Maar het is ook wel fijn als je iemand kunt herkennen. Want als je het niet door hebt dat iemand geheugenverlies heeft, dan kun je daar aparte situaties uit krijgen. Maar het belangrijke is wel, raak er niet van in een kramp. Nee. Maar ja, kom nader tot die persoon. Duidelijk. Dankjewel, Lydia Maathuis-Gerritsen. Heb je nog een website van jezelf waar ook nog tips op staan? Nou ja, ik heb een website, dat is www.opjegeluk.nl. Okay. En ja, daarin veel meer verwijzingen naar dementie ook. Dan kunnen mensen daar even zoeken. Nogmaals dank. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Au moins souvent te réclamer, parce que comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Je ne suis pas. Ongelooflijk. Elton John en Kiki die samen in True Love. En, och, nog iets veel mooiers hoorde je voor met iets moois uit Frankrijk, zou je kunnen zeggen. Lara Fabian en Je t'aime. Hoe mooi wil je het hebben. Ik ga ervan stotteren. Zo ontroerend is het. Naar aanleiding van Poetin, zijn verlangen om het eeuwige leven te hebben. Hij liet dat vorige week uitgebreid in de media weten. Praat Han van der Horst over het bezoeken van begraafplaatsen. Interessant, toch? Zou je kunnen zeggen. Komt eraan na John Legend en You and I, Nobody in the World. You fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you stop the room when we walk in. The spotlight's on, everybody's staring. Tell all of these boys they're wasting their time. Stop standing in line, 'cause you're all mine. And this evening, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, voor je plezier ga je in eerste instantie niet naar de begraafplaats, laten we eerlijk zijn. Toch zijn dat vaak heel idyllische plekken met prachtig geboomte en fraaie struiken waar je op je gemak kunt wandelen of op een bankje zitten, juist om over het leven na te denken. Als ik uit wandelen ga of een onbekend dorp bezoek, wil ik graag even kijken op het kerkhof. Dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Ik kom op deze gedachte vanwege een internationale gebeurtenis die zich afspeelde heel ver van onze dorpen en steden. Verleden week woensdag zaten de presidenten Poetin en Xi te keuvelen, terwijl buiten hun weten de microfoon en de camera open stonden. Hun tolken vertaalden alles precies. Poetin had het over het min of meer eeuwige leven. Hij vertelde hoe je het aardse bestaan steeds opnieuw kon verlengen door de transplantatie van versleten organen door die van anderen. Je kon merken dat president Xi niet precies wist wat hij hiermee aan moest. Ja, wat moet je dan zeggen? Hij opende maar dat in de nabije toekomst mensen misschien 150 jaar of ouder zouden kunnen worden. Het was duidelijk dat Poetin een wensdroom uitte. Hij is niet van plan dood te gaan. Toch schijnt zijn gezondheid niet helemaal 100% te zijn. Ik moest onmiddellijk denken aan kapitein Catherine Janeway en het ruimteschip Voyager uit de beroemde Star Trek-serie. Die is onderhand ook alweer een kwart eeuw oud. Op haar reis door een onbekend deel van de Melkweg ontmoet kapitein Janeway de schepen van de Vidians. Dat volk is getroffen door een ziekte, kiem de feek, die hun organen langzaam opeet. De Vidians kennen geen remedie, maar ze kunnen hun leven wel verlengen door middel van orgaantransplantatie. Daarom zijn hun ruimteschepen continu op jacht naar andere intelligente levensvormen, waarvan ze de organen vervolgens voor transplantatie op hun eigen lichamen gebruiken. Ze zien er dan ook heel wanstaltig uit, die Vidians, en er zijn altijd rottingsprocessen gaande veroorzaakt door de fakes. Ze zijn niet lief en daarom helpen kapitein Janeway en haar bemanning niet bij het vinden van een vaccin of iets dergelijks voor deze vreselijke ziekte. Poetin deed me tijdens zijn ontboezeming erg denken aan die Vidians. Je vraagt je af wat er zou gebeuren als de chirurgen aan de hersens van Poetin toekwamen. Als die vervangen moesten worden, wat zou er dan van zijn herinneringen en zijn persoonlijkheid overblijven? Je hebt wel science fiction verhalen waarin iemand zijn geheugen upload op de harde schijf van een computer. In dat geval ontstaat er echt eeuwig leven. Tenminste, zolang niemand de harde schijf wist en de stekker uit het stopcontact trekt. Toch wordt het je koud om het hart als je weet dat wereldleiders met een atoombom in hun arsenaal zitten te fantaseren over hun eigen eeuwige leven. Ik benadruk daarbij dat hun eigen. Ze hebben hun persoonlijk belang op het oog en niet dat van de mensheid. Ondertussen laat zo'n wandeling op het kerkhof bij u in de buurt goed zien hoeveel langer ons leven gemiddeld is geworden vergeleken met dat van vorige generaties. Oude graven van mensen die meer dan de 70 jaar haalden, zulke graven zijn zeldzaam. De meeste mensen stierven vroeger eerder. Een jaar of 80 terug vonden we het een mooie leeftijd als je de 69 haalde. Weet u waarom de oorspronkelijke pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar is? Dat is een uitvinding van Bismarck, rijkskanselier van Duitsland in het laatste kwart van de 19e eeuw. Hij wilde een staatspensioen invoeren met als ingangsdatum het 65ste levensjaar, want de statistiek leerde hem dat de mensen dan gemiddeld nog 2 jaar te leven hadden. Dat is nu wel anders. En dan nu, speciaal voor Vladimir Poetin, aan de muur van het oude kerkhof, Johnny Jordaan en Willy Alberti. Moeder verloor de strijd, ging naar de eeuwigheid. En kleine Henk Oosteraf bracht moeder naar het graf. Maar hij besefte niet, ondanks zijn groot verdriet, dat nu zijn moesje voorgoed hem verliet. Vraag aan ons lieveertje boven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaat hier, u kan alles in zijn waar. Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buitenaan. Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buitenaan. Smart om zijn moeders dood werd hem op het laatste groot en ijlend riep hem moe. Straks kom ik naar u toe en op een zekere keer, toen leidt zijn vader teer het ventje in het graf naast zijn moedertje neer. En de muur van het oude kerkhof zag het knaapje nimmer meer. Was vereend weer met zijn moesje, daar bij onze lieve heer. Zonder moedertje het leven, daarvoor was hij nog te klein. daarom kon hij in de hemel alleen bij God gelukkig zijn. Daarom kon hij in de hemel alleen bij God gelukkig zijn. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Muziek hier in De Late Avond. Robert Palmer. Can we still be friends? Nou, dat moet toch wel lukken. En Willy Alberti en Johnny Jordaan samen in een prachtig oud lied. Ja, dat kon ik wel horen aan de kwaliteit. Kwam uit de jaren 50. Zo lang geleden alweer. Over een paar minuten al. Over een minuut of zes of zo. Gaan we praten over een nieuw schooljaar. Waar weer heel vaak generaties met elkaar worden verbonden. Dat is leuk, want dat is natuurlijk van alle jaren een mooi verhaal. Je hoort het zo meteen. Na Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Het nieuwe schooljaar is net begonnen of gaat weer beginnen. Nou, dat is wat verschillend natuurlijk in Nederland. Maar dan moeten we weer generaties verbinden. Wat daar precies mee bedoeld wordt, ga ik vragen Lydia Maathuis-Gerritsen. Die is in de studio. Welkom Lydia. Dankjewel. Verbinden met elkaar in het nieuwe schooljaar. Moeten leerlingen allemaal verbonden worden met elkaar? Moeten ze allemaal vriendjes en vriendinnetjes van elkaar worden? Nou, ik hou eigenlijk niet van het woord moeten. Maar in dit geval toch wel. Want ik vind het wel heel belangrijk dat generaties met elkaar verbonden worden. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ja. Ik ben seniorencoach en mantelzorgcoach. Ik ondersteun oudere mensen. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat jonge kinderen daar zo jong mogelijk ook mee in aanraking komen. En natuurlijk hebben kinderen ook opa's en oma's. Niet iedereen, overigens. Nee, dat is waar. En ik wil eigenlijk dat ze van elkaar leren. en met elkaar doen. En zo is er eigenlijk het ervarend leren ontstaan in de praktijk. Vanuit mijn professie als seniorencoach en mantelzorgcoach geef ik les aan leerlingen vanuit het praktijkonderwijs in Rotterdam. En die komen dan naar Odensehuis de Bovenkamer in Vlaardingen. Die komen echt naar de praktijk toe om samen te doen, te ervaren en daardoor ook te leren. Ze komen elkaar bewust tegen dus? Ze komen elkaar heel erg bewust tegen. Want anders zou je denken, nou ja, er komt wel een keer iemand tegen. Je zei al opa of oma of iemand anders, een tante of zo. Maar het is, er is ook een programma dan bij. Er is een programma. Ik start met theorielessen op de school zelf. En dat is een school in Rotterdam. Mm-hmm. Het praktijkonderwijs accent in Rotterdam. En twee theorielessen, gastlessen op school. En daarna gaat het gebeuren in de praktijk in Vlaardingen. En iedere bijeenkomst van 2 uur is eigenlijk een les ervarend leren. Ja. Waar we van alles doen. En van alles is dan natuurlijk wel heel breed. Maar denk aan in gesprek gaan met elkaar. Helpen bij de koffie, thee, het koekje. Luisteren naar elkaar. Vertellen aan elkaar. Bewegen, sporten, creatief, muziek. Nou ja, eigenlijk alles kan. Ja, jongeren en ouderen samen. Die doen dat samen. Ja, want ze hebben eerst die theorielessen doen. Zelf. Ja, en de praktijk leert toch dat de leerlingen, en die zijn dan een jaar of 16, 17 van het praktijkonderwijs, dat best een beetje spannend vinden. Want soms zijn hun eigen opa's en oma's echt nog veel jonger. Dus die noemen ze niet oud. En dan iemand van 80 of 90 is echt wel stokoud en ook eng. En dat is heel platgeslagen, maar dat vinden ze best wel een beetje. Dat kan best. Dat kan omdat ze die nog niet kennen. En ze worden natuurlijk mee geconfronteerd met mensen die niet hun eigen opa en oma zijn. Dus dat is ook nog vreemd. Ja. En het grappige is, als ze dan komen in de eerste les, is dat natuurlijk echt elkaar leren kennen. Dan is het ijs vrij snel gebroken, want het is natuurlijk koffie, thee, limonade, koek. Hè? Mm-hmm. Wel een goede randvoorwaarden erbij. Ijsbrekers. Precies, goede ijsbrekers. En ze zitten tussen elkaar en het gaat vanzelf. Dat is het mooie eraan. En eigenlijk is na de eerste les het al zo dat of zij hebben een opa of oma geadopteerd, of andersom de mensen hebben een kleindochter of kleinzoon geadopteerd. Maar dat doen we 8 keer. Dus ze komen ook steeds terug. 8 lessen van 2 uur. Ja, en dat gaat gedurende heel schooljaar. Mm-hmm. Dus er gaat iets ontstaan tussen jong en ouder. Ja. En dat is prachtig. En moet je dat als coach nou nog bijsturen? Hou je dat in de gaten of iedereen daar zich senang voelt? Ja, zeker. Ik kom niet uit het onderwijs. Ik dacht gewoon 2 jaar geleden, ik denk dat ik het wel kan. Ik ga het proberen en ik ga het neerleggen bij de desbetreffende school. En dat ging. Je moet het wel bijsturen. Ik maak wel echt lessen. Ja, ja. Er zit wel een doel aan de les. En wat zou zo'n les dan kunnen zijn, om even een voorbeeld te hebben? Nou, organiseer maar de spelletjesochtend. Of we gaan naar buiten, wat gaan we dan doen? Jeu de boule, dat is voor heel veel leerlingen ook een heel apart iets. Dus dan leren zij jeu de boule. Ja, ja. Maar ook wel, hoe kom je daar dan van A naar B en rolstoel rijden? Okay, ja, wie heeft er wel eens met iemand in de rolstoel gereden? Mm-hmm. Nou ja, je kunt eigenlijk van alles verzinnen. Ja. Of een toetje maken, koekjes bakken. Ja. Kunnen mensen iets op de sociale media vinden? Website of zo? Ja, van alles. Mijn eigen social media, die zijn makkelijk te vinden via www.opjegeluk.nl. Maar ook het Odensehuis heeft een Odensehuis de Bovenkamer heeft een mooie Facebookpagina waar we altijd veel op publiceren. Ja. Dus ik zou zeggen, neem daar een kijkje. Kunnen mensen zich even oriënteren wat je allemaal doet. En je doet heel veel. En in ieder geval, dank voor dit gesprek. Lydia Maathuis-Gerritsen over Op je Geluk coaching, maar ook met dementerende ouderen en jongeren samen. Tot middernacht, de late avond. signs on a crowded street. I've been near you, but you never noticed me. My shady lover, won't you tell me how could you van de meest bekende nummers van Stevie Wonder hier in de show aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde hem met My Chérie d'Amour. Hey, de show zit erop voor vanavond. Dankjewel voor je aandacht weer. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek natuurlijk en interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. En als je vannacht toevallig de slaap niet kunt vatten of je bent aan het werken en je hebt even een pauze, check dan onze website eens. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, op X en natuurlijk op LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt je ook nog op onze website abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief, zodat je weet wat er in de show zit. Mooi. Dat gezegd hebbende, ik wens je een mooie nacht. Welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wachten. Tot het sluit van de show, Kraftwerk met Radioactivity. It's in the air. und mich im All entsteht. Wellen zum Empfangsgerät.